जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, उठ मेरी जान, उठ मेरी जान, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तक तेरी तारीफ ने जानी नहीं, रोशनी भी तेरी आंखों में है पानी ही नहीं। हार तूने कभी तकदीर से मानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं। हर अदा तेरी कयामत है जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उनवान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान, उठ मेरी जान, उठ मेरी जान, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।